Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso lafahamisha kuwajibika ili wakazi wa kaskazini wapate maji baada ya kumaliza siku tano bila kupata maji kufuatia kuharibikwa kwa mlingoti. Kwa mjibu wa mtaalamu wa upangaji miji Kobako Gaspar, shirika hilo linapaswa kutumia mtandao wa muda ili maji yabaki kaskazini mwa mji mkuu. Shughuli ya kuorodhesha watakaopiga kura kuhusu uchaguzi wa mwaka 2025 imeanza halisi leo hii. Utasikia maoni ya raia kutoka makao ya kiuchumi Bujumbura na mkoa mpya wa Gitega. Na watu 13 kutoka kijiji Mwendo tarafani Muhanga mkoani Kayanza wako mikononi mwa polisi wa mahakama tarafani humo. Ni baada ya kuchoma nyumba za majirani zao wanaotuhumiwa uchawi. Kuna hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Kazi ya kuorodhesha watakaopiga kura katika uchaguzi ujao imeanza kwenye ngazi ya taifa. Katika mitaa ya Nyakabiga, Gihosha na Kinama, mahali Radio Isanganiro ilipopita, raia walikuwa wakijiorodhesha mmoja mmoja. Waliozungumza walikiri kwamba kuna baadhi ya raia wasiojua kwamba kazi hiyo imeanza leo hii. Wakati kazi hiyo ni miongoni mwa shughuli zinazoashiria kuanza kwa mchakato wa uchaguzi, watu hao wanatoa wito kwa tume huru ya uchaguzi ngazi ya taifa CENI kufanya kazi yake vizuri ili kuendeleza amani nchini. Na katika mkoa mpya wa Gitega asubuhi hii, wanaojiorodhesha walikuwa wakikuja mmoja mmoja. Mkuu wa tume huru ya uchaguzi mkoani humo, Josefu Maniraho, atolea wito raia kujiorodhesha mapema bila kungoja siku za mwisho. Vituo vya kujiorodhesha 983.7 vinarekodiwa mkoani humo, wakati vituo vya kujiorodhesha vinafikia idadi ya 15,683 ngazi ya taifa. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Katika baadhi ya vituo vya kuorodhesha wapiga kura na watakaojichagulisha katika chaguzi za mwakani vya mjini Kitega tulivyo vizuru, tumekuta kuwa raia wachache tu ndio walikuwa wamekuja kujiorodhesha. Mfano, katika kituo cha shule la msingi la Amani na shule la upili la Amani za kata ya Magarama maarufu Kurira Pe, wafanyakazi wa kituo hicho ndio walikuwa wengi kuliko raia waliokuja kujiorodhesha. Na wafanyakazi wa kituo hicho wasema kuwa hayo ni kutokana na kwamba ni siku ya kwanza hapa, wakitaraji kwamba idadi ya raia itaongezeka kadiri siku zitakavyopita. Walakini mwenyekiti wa tume sepi ya kuandaa chaguzi katika mkoa wa Kitega mpya, Joseph Maniriho, ashauri raia wajiorodheshe kwa wingi siku hizi za mwanzo pasina kusubiri siku za mwisho. Ama kwamba kuna baadhi ya raia ambao hawajui kuwa kazi ya kuorodhesha wapiga kura na watakaojichagulisha katika chaguzi ya mwakani imeanza leo hii tarehe 22 Oktoba ili ikomeshwe tarehe 31 mwaka huu. Mwenyekiti wa tume CP mkoani Kitega mpya awataka viongozi wa shina wawaelezee raia wao yote yanayohusiana na kazi hiyo. Aidha, vituo vya kuorodhesha wapiga kura na wapigiwa kura 937 ndivyo kaarifiwa katika mkoa wa Kitega mpya wote, na vituo hivyo vyapatikana haswa haswa katika shule za msingi na za upili. Kutokana na kuwa kazi hiyo yaendeshwa nje, kwani madarasani muna wanafunzi ambapo ni muda wa masika, Joseph Maniriho awataka wanaoendesha kazi hiyo wawe makini mvua inaponyesha ili vifaa vyao visiangamizwe na mvua. Itafahamika kuwa watu 3,155 ndio kafanya kazi hiyo ya kuorodhesha wapiga kura wa makani na watakaojichagulisha katika mkoa wa Kitega mpya unaoundwa na matarafa 9 na vijiji na kata 664, ambapo kuna pia wakaguzi 937 wa vituo vya kuorodhesha wapiga kura na watakaojichagulisha. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Na tukisalia katika ukurasa huo wa siasa, vijana wana memba wa vyama tofauti vya kisiasa katika mkoa wa Ruyigi wanaashiria kuwa na uhusiano mzuri, jambo ambalo limethibitishwa na governor wa mkoa huo. Hawa ni baadhi yao. Uziasa ambao ukwepo hapa, uko fresh, sema mambo mengine yanabadilika. Unaweza ukaenda huko ukakuta kitu kimepanda. Naona kitu ndio hivyo bana, tumevumilia hivyo hivyo. Wakile kitu wa vyama tofauti za kisiasa, mnaishi vipi hapa? Mnashirikiana hali iko vipi? Hapa tunashirikiana kuhusu na kile ambacho kimetokea. Maana hapa naweza kaja mkutano tukaonana, na hapa yule chama kasema kwamba tufanye mkutano, akaelezea kila kitu. Naona bana kwa mkutano ukawa hivyo. Kwa hiyo sisi hapa kiundugu na kiufamili tunashirikiana. Sio moja moja ambao sisi tunajiandaa kabisa kwa uchaguzi wetu. Chagu shauri na wanani wa vijana kama mimi. Mimi na washauri kama wachague vile vile ambao wanataka. Kuna unyanyasaji unaojitokeza baina ya wafuasi wa vyama vya kisiasa vipi hapa kijijini? Hapa kwenye hii nani hii kijijini chetu havipo kabisa unyanyasaji au. Na kuna kauli yao zinazojitokeza za kuchochea hasama eneo hili? Hapa havipo kabisa. Ina maana wafuasi wa vyama vya upinzani na chama madarakani mnashirikiana bega kwa bega? Tunashirikiana bega kwa bega kabisa. Na ili uchaguzi uendeshwe kwa ufanisi, wewe ni kipi unaweza kaomba? Ni hivyo hivyo, tunashukuru Mola. Naomba kama vijana mimi hata na wanani wanaume waje tukashirikiane, kama ni uchaguzi tuchague vizuri, sio migogoro isiwepo. Na kwa upande wa wanasiasa wao, unaweza kuwatolea wito gani? Hao wanasiasa kama mimi kama na wao wenzangu wanashangilia hapa, na washauri hivyo hivyo tu. Hapa mimi nikiwa naangalia, sisemi kwamba eti wanasiasa eti wanatunyanyasa, hamna. Sema tu hapa tuko vizuri kabisa, hamna noma. Hakuna unyanyasaji wote. Hamna upo. Hamna, mimi bado sijasikia. Nikwambia eti ndasikia nitakuwa nimekudanganya. Na kipindi cha uchaguzi kinakaribia, nyinyi mnajiandalia vipi kipindi hicho? Sisi kwa kujiandaa tu wanatufunza tu mchague vizuri, msije tukaromiana bure. Sisi tuko tunajiangalia kuchagua vizuri, hamna noma. Mimi mwenyewe nikiwa naangalia na ushauri kwa kuchagua vizuri, maana inawezekana tukaja tukanomea sisi kwa sisi. Yaani kama viongozi akiwa wamo, tunyanyasana sisi kwa sisi. Sasa kwa ushauri wetu ni kuchagua vizuri, kuelekeza katika njia ya fresh. Waliokuwa wakisikika ni vijana wanamemba wa vyama tofauti vya kisiasa katika mkoa wa Ruyigi, walikuwa wakizungumza na mwenzetu Jamariviane Ngenda Kumana. Hata hivyo, wawakilishi wa vyama vya UPRONA na SNL wanaonyesha kwamba wana ugumu wa kupata idhini ya kufanya mikutano hata baada ya kuwajulisha wasimamizi wa mamlaka. Mwakilishi wa baraza la kitaifa la vijana katika jimbo la Ruyigi anasema kuwa wanahamasisha vijana kuishi wakiheshimiana na kuandaa shughuli za kisiasa wakizingatia sheria. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Watumiaji wa bandari ya Rumonge wanaeleza kupata tabu kukabiliana na magonjwa yanayotokana na mikono michafu. Wanasema wanatumia maji kutoka ziwa Tanganyika kila siku ambayo si safi. Akijibu, katibu tarafa Rumonge anaarifu kuwa kuna mradi wa kusambaza maji safi katika mji mkuu huo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Francine Ndihokubgayo. Na shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso lafahamisha kufanya kinachowezekana ili wakazi wa kata za kaskazini mwa mji wa kiuchumi wanufaike na maji. Hayo yametangazwa na mkurugenzi wa shirika hilo Jean Albert Manigomba baada ya siku tano zinazotimia wakazi wa kata hizo wasipohudumiwa maji kutokana na mlingoti ulioharibika kwenye upande wa mto Nahangwa. Wakazi hao walikuwa wakieleza kuathirika vibaya na ukosefu wa maji. Hata hivyo, baadhi yao wamepewa maji leo hii. Na ni jambo lisiloeleweka na lisilofikirika kwamba wakazi wa kaskazini mwa mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura kukosa maji ya kunywa kwa siku tano kufuatia kuharibika kwa kifaa. Uchambuzi wa Gaspar Kobako, mtaalamu wa upangaji miji, ambaye anaona kuwa shirika Regideso linapaswa kutumia mtandao wa muda ili maji yabaki kaskazini mwa mji mkuu huu, huku shirika hilo likisubiri matengenezo yoyote. Gaspar Kobako anapendekeza kuwepo kwa mtandao kadhaa inayosambaza maji safi katika tarafa zote za jiji ili maji yaendelee kupatikana iwapo kutatokea shida fulani kuhusu baadhi ya vifaa. Na kifungo cha miaka 10 jela na malipo ya pesa milioni 3 za Burundi ni hukumu ya mahakama kuu ya Rutana Ijumaa iliyopita dhidi ya mwanamume kutoka eneo la Kayero katika tarafa ya Mhinga Kayove ya mkoa huo wa Rutana aliyepatikana na hatia kuuza watoto. Taarifa zilizokusanywa na shirika linalopiga vita uuzaji wa binadamu ONLCT Wetonfre zinaonyesha kuwa mtu huyo alikamatwa akiwa na watoto watatu wenye umri kati ya miaka 10 na 13 wakielekea Tanzania kufanya kazi za nguvu. Shirika hilo linakaribisha hatua hiyo iliyochukuliwa mwanamume huyo kutoka Rutana. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari iliyotangazwa kwa umma Jumanne hii, kinara wa shirika hilo Pime Mbarubukeye anaziomba mahakama za mikoa mingine zinazopakana na Tanzania kufuata nyayo za mahakama kuu ya Rutana ili kutokomeza biashara haramu ya watoto. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, watu 13 kutoka kijiji Mwendo tarafani Muhanga mkoani Kayanza wako mikononi mwa polisi wa mahakama tarafani humo. Habari zinazotolewa na Benwanda Izeye ni katibu tarafa Muhanga zinaeleza kwamba walikamatwa kwa ajili ya uchunguzi wa kimahakama baada ya kuchoma nyumba ya majirani zao ambao waliwatuhumu uchawi. Kiongozi huo anatoa wito kwa wakazi kusitisha tabia ya kujiadibia, badala yake anawataka kupeleka swala mbele ya mahakama inapotokea migogoro. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Habari zinazotoka kijijini Mwendo tarafani Muhanga na mkoa wa Kayanza na zikathibitishwa na Benwanda Ize, kiongozi katibu wa tarafa hiyo, zinasema kwamba siku ya Jumapili usiku wiki iliyopita kikundi cha watu 10 kilijiunda na kushambulia raia mkazi wa kijiji hicho huku akimtuhumu ya kuwa yeye ni mchawi. Habari zizo hizo zasema pia kuwa raia huyo aliyeshambuliwa nyumba yake ilichoma moto, shamba lake la ndizi zikakatwa na baadhi ya mali zake nyumbani zikaibiwa. Benwanda Ize, kiongozi wa tarafa ya Muhanga, asema kuwa usiku huo kwenye kijiji hicho kulitokea tukio kama hilo, lakini na nyumba hizo mbili zilizochoma moto moto ukazima bila ya kuharibu mengi. Kiongozi katibu mkoani Muhanga aeleza kwamba uchawi ndio sababu au chanzo cha ubaya huyo, huku akiwaita raia kuepuka na tabia hiyo ya kukubalia mambo ya kiuchawi asiyo na maana yeyote. Benwanda Izea aomba raia katika kipindi cha mizozo kujielekeza kwenye mahakamani badala ya kuharibu mali za majirani. Jana kwa ajili ya siku ya maombolezo ya kifo cha Rais Ndadaye Melkioro, kiongozi mkuu makamu wa gavana wa mkoa wa Kayanza Vianendi Kumana akaomba raia waliokuwa kihudhuria sheria kuchunga haki za binadamu zisije zinavunjwa bure katika jamii. Kiongozi huyo akachukua nafasi hiyo kuwaita viongozi wa vyama vya kisiasa tofauti kufundisha wafuasi wa vyama hivyo uhusiano mwema. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Sengiyumva, na kwa habari hiyo mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.